quick to take my time. Now I'm thinking maybe I'm part of the problem. So used to saying no, that's fine. Now they think I don't mind, even though they take advantage of. Jeśli miałbym powiedzieć o jakimś najbardziej stałym wątku naszych sobotnio-niedzielnych spotkań w audycji, gdzie Grabiek mówi dobranoc z jakimś najbardziej regularnym, najbardziej, najczęściej powtarzającym się odcinkiem naszych spotkań, to myślę, że bez wątpienia będzie to odcinek z muzyką drum and bass. Państwo lubią ten drum and bass, ja też lubię ten drum and bass, więc nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się tą muzyką podczas naszych sobotnio-niedzielnych, klubowych, tanecznych i elektronicznych nocy. Skubas Zero T przed chwilą na antenie. A teraz formacja, która niezwykle wielki wpływ wywarła na całą muzykę elektroniczną, na całą scenę klubową całego świata. I trudno sobie wyobrazić, co byłoby bez Prodigy, bo ostatnio pomyślałem, że strasznie mało tej muzyki mamy w naszych audycjach. rock this fucking tune, man. I got the remedy, I got the remedy, I got the poison.

słyszałem gdzieś plotki, to chyba takie potwierdzone wiadomości, że formacja The Prodigy stara się występować gdzieś, no ale wiadomo, że od 2019 roku historia tej grupy pisze się zupełnie inaczej. W 2019 niespodziewanie odszedł od nas Keith Flint, niezwykły filar i bardzo ważny trzon The Prodigy. No dziś przypomnieliśmy sobie te, nie mogę powiedzieć, że najważniejsze, jedne z najważniejszych momentów muzycznych, które formacja The Prodigy nam dała przez te wszystkie lata. Wiadomo, że takich momentów jest dużo, dużo więcej. Tytułów utworów nie przypominam, bo myślę, że fani muzyki elektronicznej na pewno wiedzą, czego przed chwilą słuchaliśmy. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc, troszeczkę zwolnimy obroty i troszeczkę będzie lżej, bowiem otwieramy szufladę z napisem polski hip-hop. Tak, jeżeli chodzi o polski hip-hop, muszę Państwu powiedzieć, że jestem wybredny i od zawsze uważam, że największy potencjał, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki, mamy na Śląsku. I tam właśnie się teraz udamy razem z formacją Kaliber 44, Pocahontas i Paktofonika. Dziękuję, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska dziś wszystko, co daleko i blisko. Joka, foka, otroka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, nie zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cud więcej, prędzej, zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać, kto nie chce zwiedzać, proszę czekać, polegać na mnie warto, warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi, porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, foka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, ja zawsze razem z moim pojazdem. I ja wiem, że lem jest fantastą, pisze, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni, hałaśliwi, widzę ich zbyt jasno i ciasno. Chciał zgasnąć, to moja kabina, to moja machina, to moja dziedzina, zaczyna, zaczyna. Wycieczka, NP do wewnątrz pudełeczka. Zagłębiam się w struktury budowliste, które w tem kontemplacji mej procesy zakłócają zewnętrzne ekscesy. Pojazdem, który zawraca koło głowy, jego kolorowy to mój głowy, a głowy mój to kolorowy jego głowy. Koło zawraca, stój, daj spokój, myślenia toku nie prowokuj. Jeden moment, długa chwila, coś mnie tu chwila zaskoczy. Oto ma wycieczka do wesołego miasteczka. Za rogiem czeka na mnie śmiechu beczka, haha, ciasteczka. To tak dobry jak nigdzie indziej, a na miejscu pudełeczka. Ten z impetem unosi, porywa diabelski młyn, co przede mną odkrywa. Obrazy czy dźwięki, kontrast raz do potęgi. Szósty zmysł działa dla umysłu i ciała, to boskie Olimpu rozkosze. Łakoci łakną i proszę, gdy braknie, tak bywa. Ten z impetem tu porywa diabelski młyn, co wszystko odkrywa. Oto ma wycieczka, gdzie wypełnia się karteczka. Czysta za narodzin człowieczka. Według Johna Locke'a znów pryska powłoka, a na miejscu wesołego miasteczka stoją otworem podwoje, gdzie pytajników roje, troje, przekroje ich, pada nieujarzmioną mocą poznania włada. Eureka! Wchodzi się kolejna powieka, co ciąży po drąży cesetka, bo za późno zobaczy to, co widzę ja. Oto ma wycieczka do końcóweczki kawałeczka, o miejscu, które będę mekko, 4-4 kolego. To nie bajeczka, bowiem istnieje kraina, gdzie wszystko jest naj, zaczynaj.